Jërëjëf sëñ Abid, ñu ngi dégg kàddu yu baax. Alquran maanaa ku yàlla mos yoon nii ndax alquran la la jox. Déedéet téeméeri junne ak ñaar ku junne ak téeméer fokk ak dun téeméeri junne ak ñaar ku junne ak ñeent ci ay yonent yàlla yoon na leen. Ñu tànn ci ñett téeméer fukk ak ñett ñuy mursal yi. Ñëpp yàlla jox leen téere. Waaw téere yi téeméeri téere lañ ak ñeent. Waaw loolu ñu ko séddu ci yonent bariwuñ ku mel ni Ibrahima, yott yàlla Moussa, yott yàlla Isa, yott yàlla Daouda sa takkatuma sax li binum toll waaye bariwuñ ñoom la yàlla jox téere ñi fukki téere ñi fan weer téere ñu naan seen tuwaar nag ci benn xasida tamaat fatte bayit ba. Mu jox Moussa tawreet Isa mu jox ko linjiil linjiil la tudd tawreet tawreet la tudd sabor sabor la tudd Daouda ko mu mën mu jox yota sa muy alquran muy furqaan ñeenti téere yi ñoo ci gën a siw ci téere yi kii ci Ibrahima la wàcc kii Moussa muy tawreet indil ci yont yàlla Isa lañ wàcc sabor ci yont yàlla Daouda la wàcc furqaan wàcc yontu bi salaam muy alquran alquran bii nag wàcc yontu bi salaam téere yooyu leen lépp luñ dajale woon daje na ci biir alquran alquran andi it lu nekkul ci téere yooyu leen moo tax bi borom xam-xam ne kon bi mu ñëwee rek la téere yëpp folli téere yëpp waaw waaw ndax lañ ne wuti téere yëpp alquran andi na ko ba noppi andi téere yi andiwul kon mu doon téere boo xam ne wut na tawreet ak linjil ak sabor ak furqaan ak kàddu gu yàlla mos wax ab yonent rek alquran wut na la ca andi it nag lu nekkul ci alquran boobu nag benn la kon yi lim tudd tawreet la linjil la sabor ak yaa joxoon yeneen yonent bii tudd furqaan furqaan nag hakza mooy farq benn umur muy alquran boobu la yàlla jox yonent bi waaw foore nag kon nekku ne comme yónni rek jox na la téere am na yonent yoo xam ne joxul leen téere waaye dañuy attewoo ci yonent yéen leen jiitu woon waaw yi yàlla jox téere soo de kon loolu la duwul comme yónni rek jox na téere waaye comme yoon nag xamal na la jox na la xam-xam waaw xam-xam ak téere bokk téere mooy li nga bind bàyyi ko fi ñu mën teesu ko xam-xam nag mooy li nga xam te di ko xamle foo ko xamal man ko dund waaw kon ku yàlla yónni xamal na la jox na la xam-xam buy jëriñ jaam ñi digal la it nga jot li ko jaam ñi waaw gis nga tuwaal sa sax bi mu ñëwee gis nga la ko yàlla wa tabbi millat ibrahima hanifan waaw lu muy baax baax yàlla na ko toppal sa diinay bàyyi ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin gis nga ko noonu mu toppaloon yent ibrahima nag hakk sa noonu rek la demee waaw ko dekkoon alquran na ngoog benn téere la moom la jox yent bi duur ne comme yón ni jox na la téere waaye comme yón jox na la xam-xam téere yi téeméer téere lañ ak ñeent yott yi wax ñoo ko séddoo am na ñu ma ci bàyyi nag kon lii rek laa ci tontu salaamaaleykum.